الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. استاذ بيان كيد اعتكاف. اعتكاف د دې دوه معنی راځي، یوې معنی لغوي چې په عربي ژبه کې اعتکاف څه ته وایي، یو معنی شرعي چې په شریعت کې اعتکاف څه ته وایي. په عربي کې اعتکاف المقص مطلقا یو ځای کې وخت رول د اعتکاف دی. عربي ژبه کې یو ځای کې چې لږ وخت تیر کې خلق وی فلان اعتکف، لانی سړی په پلانی ځای کې وخت تیر کو. کم کسان چې د یو شي سره لازم وي دې ته اعتکاف وي. په شریعت کې اعتکاف دغه ته وي المقص یا الاقامه بنیته فی مسجد الجماعه، اوسیدل په نیت د اعتکاف په جومات کې، دسې جومات چې په هغې کې پنج وخته دغه کېږي جمع کېږي. د الله د رضا دپاره په یو جومات کې اوسیدل، خو سره د نیت د اعتکاف چې اعتکاف نیت تیم وي او ته په جومات کې اوسېږې، خو کم جومات شار جومات نه چې هغې کې پنج وخته دغه کېږي جمع کېږي، دا اعتکاف. اعتکاف دا بیا درې قسمه دی، یو واجبون دی، واجب اعتکاف چې هغه دی کونه که سخت ګناهګاری، هغه دی اعتکاف منظورو. تا اعتکاف کړی، نظر دی د اعتکاف وکړو، په ځان د اعتکاف ومن، ځان سره وی خیر سره راتلونکی رمضان نه دی، د رمضان ضرورت هم نشته. مثلا دا د ذوالحجې میا شروع دی، زما د پاره لازم دی په الله باندې اعتکاف درې شپې، درې ورځې، څلور ورځې، یو ورځ، دا نظر دی ومن نظر. نو بیا چې د اعتکاف نظر دی ومن، نو دا نظر پوره کول څه دي؟ واجب دی. یو اعتکاف واجب دی، اعتکاف واجب دی ته وایي چې تا د هغې نظر منلی ابه خامخا پوره کې. یو اعتکاف سنت دی، سنت موکد، سنت موکد کفایی، هغه د رمضان په د اخري لسو کې، په د اخري لسو شپو کې اعتکاف چې دی دا سنت دی. او په سنتو کې سنت موکد دی خو سنت کفایی دی. کفایی سنت دا مطلب که دا محلی یو کس په جومات کې اعتکاف وکنو د نورو غاړه خلاصه شوه، خو که یو هم پکې اعتکاف ونه کنو ټول پکې گیر دی، ګناهګار دی. او دریم د اعتکاف نفل، نفلی اعتکاف چې مثلا نه د روژې اعتکاف دی نه نظر اعتکاف دی، او بس راځې دا نفلو په نیت باندې ته چې دی نو اعتکاف کې، دا نفلی اعتکاف دی. د نفلی اعتکاف څه وخت معلوم دی که معلوم نه دی؟ زمونږ فقه کې مختلف روایتونه راځي. د حضرت امام صاحب خپل روایت دا دی خپل چې هغه وایي د یوې ورځې نه کم اعتکاف نی. د حضرت امام صاحب دا مذهب دی چې هغه وایي نفل اعتکاف د ورځې نه کم نی، ځکه د هغې وجه دا ده چې حضرت امام صاحب وایي د اعتکاف د صحیح کېدو دپاره روژه شرط ته روژه، چې تا وایي یو ورځ به اعتکاف کوم، نو یو ورځ اعتکاف شو خو یو ورځ به روژه هم نیسي، چې د وې دوه ورځې به اعتکاف کوم نو دوه ورځې به اعتکاف هم کې روژه به هم نیسي. تا نظر ومنه چې زه به پنځه ورځې اعتکاف کوم، اعتکاف به کوه خو دغه به م وسره روژې. دقسې ته وایي زه نفل اعتکاف کوم، چې نفل اعتکاف کې روژه ورسره ضرور ده. او روجه خو مدلی در روز نه کم نی کنه نه چې کم نی نو حضرت امام سی وی نفلی اعتکاف او هغه دغه نه کم نی در روز نه. امام محمد رحمه الله هدایه کې مونږ ویلی دي دغه یو کتاب دی مبسوطو و مبسوط کې هغه لیکي چې نفلی اعتکاف د پاره سو وخت معلوم نه دی ولو ساعتا اگر که لږ وخت دی دغه په مذهب باندې دام دی چې تاسو درس ته راځئ او نیت دی نفلی اعتکاف وکړئ که یو پاو ایسار شئ هم صحیح ده که نیمه ګنټه ایسار شئ هم صحیح ده که یو دغه دی ځکه چې حضرت امام محمد صاحب مسلک دا دی چې هغه وایي د نفلی اعتکاف دپاره روژه دغه نه ده ښه ضرور نه ده نو وایي باب الاعتکاف دا باب دی د اعتکاف خو هغه سنت اعتکاف ښیي فی العشر الاواخر په هغه لسو اخرو شپو کې د رمضان چې کوم اخري لس شپې دي په هغې کې اعتکاف بې اندازې اجر بې اندازې ثواب ته چې راشي او په جومات کې اعتکاف کې د دې داسې مثال دی لکه یو امیری کبیر دی او هغه ته ستا ضرورت دی ورشې د هغه په دروازه کې پریوځي او ورته سوالونه او جړاګانې کې او ورته وی ولاکه ستا د دلبار نه لاړ شم چې کمې پورې زما ضرورتونه نی پوره کړي دقسې سړی راشي د الله په کور کې واړی او دغه عبادت کوي او د الله نه سوالونه کوي وایي ربه علی به د کور نه ځمه چې زما ضرورتونه پوره کړي ګناهونه مې معاف کړي حاجتونه مې سرته ورسي دا یو مسله. دویمه مسله دا کوي چې د اعتکاف د پاره چې سړی اعتکاف کوي د اعتکاف د پاره شرط یو دا دی چې په جومات کې وای ښه د جومات نه بغیر د سړو د پاره اعتکاف صحیح نه دی چې هغه په کور کې اعتکاف کوي جومات کې اعتکاف کوي جومات نه اجره کې اعتکاف کوي دکان کې اعتکاف کوي نه د سړو د اعتکاف د پاره ضرور دا دی چې هغه جومات دی. کم جومات دا ځنې بزرګان وای چې اعتکاف نه صحیح کیږي مګر په درې جوماتونو کې صحیح کیږي یو حرم یو مسجد نبوي او یو مسجد اقصی بس د دې نه بغیر نورو جوماتونو کې اعتکاف صحیح نه دی ځنې خلکو پکې لږه نور هم سخته کړې ده هغه وایي نه مسجد اقصی هم تی لرې کې یو حرم او یو مسجد نبوي بس دې دوو جوماتونو کې اعتکاف صحیح دی زمونږ عام فقها وایي زمونږ حضرت امام صاحب دا نور امامان هغوی وایي نه په ټولو جوماتونو کې اعتکاف صحیح دی که د حرم وي که د مدینې منورې وي که د لنډې کوتل جومات وي که د پېښور جومات وي په دې ټولو جوماتونو کې اعتکاف صحیح دی خو دا یو شرط پکې دی چې پنج وخته دغه پکې کیږي جمع چې ته په جومات کې اعتکاف کې او د مانځه وخت راشي بیا به څه کې اعتکاف او دلته د نه جمع پاتې کیږي نو جمع کول ضرور دی که اعتکاف ډېر ضرور دی بیا په داسې جومات کې اعتکاف مه کوه چې هغې کې جمع نه کیږي. امام مالک رحمه الله ورسره یو بل شرط هم لګوي خو هغه زموږ امامان نه لګوي وایي جومات چې داسې جومات وي چې په هغې کې د جمعې مونځ هم کیږي ولې که ته اعتکاف کې نو په حالت د اعتکاف کې خو ته بار نشې وتې د دې وجه نه چې ستا په جومات کې مونځ نه کیږي نو تا نه خو د جمعې مونځ بیا پاتې کیږي زموږ احناف وایي چې نه څه مسله نشته اعتکاف کوه ستا په پنج وخته مونځ پکې کیږي د جمعې مونځ پکې نه کیږي خیر دی کله چې د جمعې د مانځه وخت رانږدې شي ته اندازه ولګوه په داسې وخت کې د دې جومات نه اوسه هغه بل جومات ته لاړ شه چې دونه وخت دی چې د خطبې نه مخکې ته یو څلور رکعته سنت کولی شي ډیر مخکې مه ځه دونه لاړ شه چې یو پنځه میلټه مخکې ورسې او په هغې کې سنت وکړي او د سنتو پسې بس بیا خطبه واورې بیا فرض وکړي او بس دا چې څومره وخت کې سنت رستو کیږي دقه وکړي او بس واپس راځي ښه خبره دا ده چې سنتو ته هلته ایثار نه شي اخري سنتو ته خپل جومات تېره ورسې نو دی وی ول اعتکاف او اعتکاف کول فل مساجد کلها پټول جمعتونو کې الکه دا قید وسره ملګوي چې یوازې حرم یا یوازې مسجد نبوي یا چې دینو یوازې مسجد اقصا نه هر جمعه چې هغه کې پنځه وخته مسکیږي بس هغه دغه دی ولی په هر جمعه کې ولی لقوله دا وجه لدی قول الله نه الله قرآن مجید کې وای ولا تباشروهن او تاسو کوروالې م کوئ د خپلو بیبیانو سره د شپې د شپې هم د خپلو بیبیانو سره کوروالې م کوئ وانتم عاکفون په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي یې فی المساجد په جوماتونو کې ګوره مساجد مطلقاً راوړو دی ونه وی چې د مکې جومات یا دا ونه وی چې د مدینې جومات یا دا ونه وی چې د مسجد د بیت المقدس جومات معلومیږي ټولو کې څنګه کیږي ولا تباشروهن تاسو مې یو ځای کېږي د خپل بیبیانو سره د رمضان په شپه کې وانتم عاکفون په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي یې فی المساجد په جوماتونو کې تلک حدود الله دقه دي احکام د الله فلا تقربوها الى اخر الايات تر اخر آیات پورې وایا حضرت نافع د عبدالله ابن عمر آزاد شوی مریم دی دغه شاګرد هم دی دغه خادم هم دی دا نافع چې دی اخبره د خبر ورکړی دی لاندې شاګرد ته عن عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د عبدالله ابن عمر نه نافع صاحب وایي چې زمونږ استاد صاحب عبدالله ابن عمر هغه به وی قال عبدالله ابن عمر وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام یعتکف العشر الاواخره هغه اعتکاف به کو په هغه لسو اخرو شپو کې من رمضانه د رمضان د رمضان په اخري شپو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کو اعتکاف کو د رمضان په اخرو شپو کې اعتکاف کولو دا څنګه دي بعضې بزرګان وایي واجب دا واجب دی اعتکاف په اخر د رمضان کې دا واجب دی ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واجب نه بغیر او د فرض نه بغیر چې کوم اعمال به کول نو کول به کول به خو کله نه کله به پریښودلم د دې وجې نه سنت هغې ته وایي چې رسول الله همیشه کړي خو کله نه کله پریښي مي او اعتکاف چې دی رسول الله نه دی پریښي دغه دی دا ټول عمر یې کړی دی یو کال دومره شوې وه چې نیت یې د اعتکاف وکړو شپه هم تېره کړه را روانه ده خو څه مسله پېښه شوه چې مسله پېښه شوه پیغمبر علیه السلام هغه شروع شوې اعتکاف پریښو او بیا دغه اعتکاف وروستو دغه راوړله قضۍ نو پیغمبر علیه السلام پې همیشه والی کړی دی معلومیږي دا اعتکاف واجب دی لیکن عام علما وایي چې نه واجب نه دی دا سنت دی د هغې وجه دا ده ستاسو دا حشه وایي که واجب وي نو په کار و چې تمامو صحابه کولې لیکن چېرته په روایتونو کې وایي داسې نشته دی ستاسو دا حشه وایي چې ابوبکر صدیق اعتکاف کړی و مدلی حضرت عمر صاحب اعتکاف کړی و نو چې ابوبکر صدیق اعتکاف نو کړی عمر صاحب اعتکاف نه کو معلومیږي دا واجب نه دی که نه که واجب و بیا دوی به څنګه پریښودی ښه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یعتکفو هغه به اعتکاف کو العشر الاواخره په هغه لسو اخرو شپو کې من رمضان د رمضان حضرت عائشہ بی بی چې هغه د رسول الله بی بی ده دا وایي ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر کان یعتکفو هغه به اعتکاف کولو العشر الاواخره په هغه لسو اخرو شپو کې من رمضان د رمضان چې مدینه منورې ته هجرت وکړه، د رمضان روزې فرض شوې، رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف وکاو او دا به کو کو همیشه والی به پی کو حتی تر دې پورې توفاه الله چې الله وفات کړ د دنیا نه لاړ. سم تاسو به وایې اعتکاف د رسول الله د زمانی سره خاص دی؟ وی نه. ثم اعتکف ازواجه، بیا به اعتکاف کو د هغه بیبیانو من بعد او دی که من بعد هی دی دهی پکې شته من بعد هی پس د هغې نه معلومیږي چې د رسول الله نه رستم اعتکاف هغه به صحابه وکو. ښځې چې اعتکاف کوي دا به چرته کوي؟ مسله دا ده چې ښځو له دا مناسبه نه ده چې د اعتکاف دپاره د هغوی جوماتونو ته راځي. په ځینې جوماتونو کې خلک د اعتکاف دپاره ښځو له هم انتظام کوي. یاره وره دې ته ضرورت نشته، څه لی کوي؟ ښځو لا په جومات کې اعتکاف کول نه دي په کار، د جومات انتظامي والا لم دا ضرورت نشته. ناروا ورته نشو ویلی خو ضرورت ورته نشته چې هغه د ښځو د اعتکاف دپاره انتظام کوي. ولی شریعت څه وایي؟ د ښځو دپاره د اعتکاف چې دی په کور کې هغه ځای دی چې کوم ځای دی د مانځه دپاره مقرر کړي. د ښځو ځان له مانځه دپاره خپل کور کې یو ځای مقرر کړي، اقته د اعتکاف کوي. او که مقرر ځای نه نو ځان له د یو کوټه مقرر کړي چې په دې کوټه کې به زه دغه کوم اعتکاف کوم، بیا به د هغه کوټې نه دا نوزي بلا ضرورته. لکه اعتکاف والا د جومات نه نشي وتې، دا ښځه به د دغې کوټې نه بلا ضرورته هغه نه ځي، ضرورت د وجې نه به وځي. ښه وایا. دا حدیث تاسو مخکې ویلو، رسول الله تعالی لا خبر نو ورکړی چې د لیلۃ القدر شپه دا په آخري عشرو کې ده. نو دا طلب د لیلۃ القدر دپاره رسول الله په دویمه عشره کې اعتکاف وکړو، په دې منځ عشره کې وسره صحابه مو کو چې شلمه شپه تیره شوه، رسول الله سهار شو د خپل اعتکاف نه راووت جومات ته، د هغه ځای د اعتکاف نه. صحابه ته وایي چې زما خو دا خیال و چې لیلۃ القدر شپه به په دا منځني عشره کې، خو ما ته اوس وښودلی شوه چې دا په آخري عشره کې ده. د دې وجې نه چا چې ما سره اعتکاف کړی دی اوس ګوره، شلمه شپه تیره شوې ده، شلمه ورځ ده، او یویشتمه شپه مخامخ را روانه ده. اوس چې څوک زما سره چا اعتکاف کړی دی ارې واپس خپل ځای د اعتکاف ته لاړ شي، کېدی نی. او ما چې دی د لیلۃ القدر شپه داسې ولیده چې د شپې باران وشو، سحر جومات راڅڅېدلی و چې ما مونځ کوو نو سر مې په دغه کې کېښوده په اوبو په خټو کې، هغه د الله قدرت ته ګوره. په یویشتمه شپه دغه وشو، باران وشو، چې باران وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د سحر مونځ کوو دقسې په اوبو په خټو کې سر کېښوده. دغه حدیث ما خیل ده دا درېیم ځل دی که سویم ځل راغی. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا د الله رسول، کان یعتکف، هغه به اعتکاف کولو، فی العشر الاوسط، په هغه لسو شپو منځنو کې، من رمضان د رمضان. فاتک، دا هغه زمانه وه چې الله خپل پیغمبر ته لا خبر نو ورکړی چې د لیلۃ القدر شپه په آخري عشرو کې ده. فاتکف آمن، هغوی اعتکاف وکړ یو کال په د آخري عشره کې. نو چې شلمه شپه باندې اعتکاف پوره شو، سبی راوخت، جمع وشوه، رسول الله راووت، شلمه ورځ ده اوس. حتی تر دې پورې زاکانه لیلۃ احدا و عشرین، چې شوه شپه یویشتمه، یویشتمه شپه موجوده نه وه خو یویشتمه شپه را روانه و را روانه. وهي الليله التي دا هغه شپه وه، یخرجو، چې رسول الله راووت، من سبیحتها، په سبی داغې، من اعتکافه، د اعتکاف نه نن راووت. شل پورا شوی او آینده شپه. نو قال رسول الله وی من اعتکف معی، چا چې اعتکاف کړی دی زما سره په دا منځنو عشرو کې، نو فلیعتکف العشر الاواخره، هغه دې اعتکاف وکړي د اخرو لسو شپو. ولې؟ فقد اریت هذه الليله، ما ته وښودلې شوه دا شپه، دا د لیلة القدر شپه ما ته وښودلې شوه چې دا په اخري عشره کې ده او په کم تاریخ باندې ده، دا ما ته وښودلې شوه. ثم انسیتها، بیا ما نه هیره شوه. تاسو ویلي وو که نه چې رسول الله راووت په دې نیت راووت چې د خلکو له خبر ورکړم چې پلانۍ شپه د لیلة القدر ده. هغه چې رالو نو کعب ابن مالک او عبدالله ابن حضرت سره خپلو کې څه قرض مسله وه، په هغې کې جګړه وه، چې جګړه وه رسول الله چې دا دغه ولیده هغه دغه تیره شوه، تاریخ تیر شو. وقد رأیتنی، ما لیدلې ما ولیده خپل ځان چې د لیلة القدر شپه ده هغه تیره شوه، او بیا سحر کې چې زما مونځ کوو نو ما په اوبو او په خټو کې سر کېښودو. وقد رأیتنی، ما خپل ځان ولیده اسجدو، چې ما سجده کوله، فی ما ان په اوبو کې، وتوین په خټه کې، من سبیحتها په سبی داغې، فلتمسوها، تاسو طلب وکړئ د لیلة القدر، فی العشر الاواخر، په اخرو لسو شپو کې. اعتکاف دیم د دې دپاره چې خلک د لیلة القدر طلب وکړي. ولتمسوها، او په آخري عشرو کې، او بیا خاص کر د آخري عشره چې دا کم تا کې شپې دي، ولتمسوها، او طلب وکړئ د دې فی وترن، فی کل وترن، پار تاک کی، یو اشتمه کم کوئی، پا دیر اشتمه کم کوئی، پینز اشتمه او دا کی. اگر چه زیاد و حدیثون دا معلومی گی چه و اشتمه، دیر اشتمه، یو اشتمه. خیر دا خبره نن رسول الله وکړه، او دا نن روز داسه دا چه شلمه شپه تیره شوی ده در رمضان، او یو اشتمه مخی تر روانه ده. چی گورو چه دا یو اشتمه شپه خورا داخله شوه، فمطرت السماء، نورو ورده باران، تلک اللیله، پا دغه شپه چه دا یو اشتمه ده، و کان المسجد، او جماعت د رسول الله، علا عریشن، پا لختو بانده، پتو علا عریشن، دا کجورو پا لختو بانده. فوقف المسجد، روس سید جماعت، فوقف المسجد، روس سید جماعت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاته توجه اعمالو ته وه. هغوی هم دا دغه دی چې په جوماتونو کې آبادو د ډېره توجه مه ورکوې، په جوماتونو کې توجه چې دی اعمالو ته ورکوې. اگر چې جومات آبادول او هغه ښایسته کول داسې ناروا نه دي، خو ما وې توجه زیاته دغه ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم که غوښتله چې دا جومات بالکل د سونې نه جوړ کړي، نو ګورې داسې قربانۍ والو چې جوړ کړی به وي، لیکن هغه د توجه نه وه، بس د کجورو لختې وې، نیغې ولاړې وې، او د پاسه پې د کجورو څانګې پرتې وې. فوقف المسجد، نو راوڅڅېد جومات، د شپې باران وشو، جومات راوڅڅېد. فبصرت عینایا، دغه وی ابو سعید، نو ولید زما سترګو، فبصرت، نو ولید عینایا، دواړو سترګو زما. څوک ولید؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام. په کومه طریقه ولید؟ علی جبهته، چې په تندي مبارک داغه اثر الماء، اثر د اوبو و تین یو د خټو، اخو دویل ټکې په سر کې خود په اوبو په خټو کې. لا کلا من صبح 21، په سبعی د یویشتمې شپې. باب الحائز ترجل المعتکفه، دا بله مسله. هلکه ستا کور جومات خواته دی، لکه د امامان سیبانی جمعه ته خوا سره کوري سړی په اعتکاف کې د اعتکاف کې چې په اعتکاف کې د ناستې نور خلک نشته دی د شپې ورته خپله ښځه راله چې ښځه ورته راله نو دی په دې جومات کړکۍ کې سر ور وباسي داسې او هغه د ده ښځه دله سر وینځي یا سر وله ږومنځي یا سر وله غوړۍ دا جایز دي که دا جایز نه دي حال لا دی چې موږ زمیندار خلک خو وایو چې د ښځې کله حیض بیماري راشي دا ټوله پلیتی دا پلیت لاسونه چې په ده باندې لګوي دا جایز دي که نه نو دی به وایي چې د ښځې حیض راغی د هغې بدن پلیت نه دی دغه خاص اندام باندې وینه راځي هغه پلیت دی نور ظاهر هغه پلیته هغه نه دی او که په حالت د اعتکاف کې سړی چې دی د جومات نه دا سر داسې بار وباسي داسې او ښځه ورته د جومات نه بار ناستی او د ده سر ږومنځی یا دله سر وینځي یا څه نور دا سر وله موږي نو دا څه دي دا جایز دي کله به تاسو خو کتلي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم کور و نو هغه بالکل د جومات سره لګېدلی و نو په حالت د اعتکاف کې به چې شپه شوه نو دی به د خپلې دروازې ته ورغی بیبي به ورله راغلې وه دې دروازې له ده به دا سر داسې ور وویسته او دله بیا ومینځه او بیا به یې ورله دغه کو ږومنځو نو باب الحائضې دا باب دی د حیضې ښځې حیضه خو پېژنې که نه چې هغه د حیض بیماري راشي ماهواري دا باب دی د حیضې ښځې تورجلو چې هغه سر ږومنځی المعتکفه د اعتکاف کوونکي دا خاوند دی په اعتکاف کې دی او دا ښځه ورغلله او د خپل خاوند سر ږومنځی سر وله چاپي کوي دا جایز دی حضرت هشام وای چې ما ته خبر راکړی دی خپل پلار دا څو ځله تیر شو د هشام پلار حضرت عروه دی عن عائشه زوج النبي صلی الله علیه وسلم قالت حضرت عشی بیبی وی کان النبی صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام یسغی اسغا یسغیه ورتاوول داسه کاغول رسول الله صلی الله علیه وسلم با یسغی راتاوو را کاغو به الیا ما تا رأسه سر پیغمبر اسلام براغی دا پیغمبر اسلام دا کور او دا جماعت منځ کې به دا یو دیوال و دروازه ناس به په جماعت کې و او دا سر به داسې کوي داسې به یې وویست چې وبه یې وویست هغه پلو به حضرت عایشه بیبي ناسته وه نو پیغمبر علیه السلام به راتاو کو خپل سر و یسغی راتاو به یې کو الی ما ته راسه خپل سر وهو مجاورون په داسې حال کې چې رسول الله به اعتکاف کوونکی و فی المسجد په جومات کې او په جومات کې و او ده به را سر راته سې راته وکړو را وبه ویست فأرجله ما به ږومنځو وانا حائض په داسې حال کې چې زما به د حیض بیماري وه دې نه دا معلومه شوه چې اعتکاف والا په حالت د اعتکاف کې بلا ضرورت د جومات نه بار نشي وتی خو که بلا ضرورت دی جومات کې دی خو د جومات نه یو اندام بار وباسي نو دا خیر دی په حالت د اعتکاف کې د جومات نه دی بار وتلی نشي بلا ضرورت چې ضرورت نی خو که بلا ضرورت ناس په جومات کې دی خو اسی یو اندام بار وویسته نو دا دغه دی مثلا خپکې غنه ده په حالت د اعتکاف کې دی راغی دلته کېناسته د شپې کور والا ول راغلی ده ورته دا خپه داسې ور اوږده کړی د جومات نه بار ور وویستله او هغه هغه غنه پکې ګوري یا وله چاپي کوي دا طریقه څه ده ناس په جومات کې دی صرف خپې بار استې ده رسول الله سلام به ناس په جومات کې او صرف سر مبارک به بار وویسته دا جایز دی. فأرجله ما بغمنزو وانا حائزون پدا سی حال کې چې زما به د حیز بیماری و. بل سرنامک دی بابون دا یو بل باب دی. المعتکف لا يدخل البيت الا لحاجه. الک په حالت د اعتکاف کې اعتکاف والا د جمعات نوتی شي بار وی په حالت د اعتکاف کې بلا ضرورت د دغه نه نشي وتی د جمعات نه. په حالت د اعتکاف کې جمعات سره خواته کور د خپل کور ته تلی شي وی په حالت د اعتکاف کې بلا ضرورت کور ته نشي تلی بلا ضرورت نشي تلی تر دې پورې چې بلا ضرورت د بیمار پوښتنه هم نشي کولی هغې له هم نشي ورتلی چې بیمار پوښتنې له ورشي. دارنګې په حالت د اعتکاف کې د چا جنازې له هم نشي تلی ښه ولې ته چې جنازې له لاړ نه شې نو ولې جنازه نه کېږي. جنازې له نشي تلی د چا د بیمار پرسی له نشي تلی. دا یو صورت جایز دی. مثلا جومات کې د اودسماتی ځای نشته، کور دې هم لنډ نشته، بل ځای هم نشته، او هغه ټټوله اوس تلل ضرور دي، بل ځای شته نه، تا له جایز دی دې ځنه روان شه. لکه حرمینو کې دي که نه، حرمینو کې جومات کې دننه انتظام خو نشته، بار به راوځې. اوس بار راوتې او په لاره باندې د سړی در سره میلاو شو، هلکه پلار دې څنګه دی؟ په لار روانې. خیر دی تپوس وکړه، الکه هغه زوی دې څنګه دی چې بیمارو په را روانه کې چې روانې نو دا تپوس کولی شي، لیکن د جومات نه د دې دپاره وتلی هغه نه شي. نو المعتکفو اعتکاف کوونکې لا یدخل البیت هغه دې نه داخلیږي کور ته الا لحاجت مګر دپاره د حاجت. مراد د حاجت نه حاجت انساني دی، لکه تشې متیازې ورلې ډکې متیازې ورلې او په جومات کې انتظام نشته نو ته به څه کې ضرورت دا دیرې چې خپل کور ته ورشه. خو که داسې مسئله چې جومات کې وي لکه نن جوماتونو کې شته نو بیا د جومات نه ماما بار موزه بیا کور ته د اودسماتې دپاره موزه. زوج النبي صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه بیبی چې هغه د رسول الله بیبی ده قالت هغې ووی و ان کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا و رسول الله لا یدخل علی هغه به رادننه کو ماته لا یدخل هغه به رادننه کو علی ماته راسه سر ناس به په جومات کې او ما به د کوټې دروازه کولو کړې وه نو دې زما دا کوټه نه ده دې ته بیا دا سر رادننه کړه ناس به جومات کېو او داسې دا سر به راغه کو رادننه کو لا یدخلو هغه به رادننه کو علی ماته راسه سر وهو فی المسجد رسول الله به جومات کېو دا هغه ټول بدن مبارک به جومات کېو صرف دا سر به ماته راوویستو زما کوټې پلو نو فأرجله ما به ګومنځو ما به ګومنځو. یو دې ځای نه دا معلومیږي چې ګورې د جومات نه وتل بلا ضرورته جایز نه دي. که وتل جایز وي نو رسول الله ولې دونه تکلیف کو چې ناست په جومات کې دی او سر یې بار ایستی دی خو غونډ به پاسېدلی وي او خپلې کوټې ته به ننوتې وي که نه. نو ځکه دا وایي وکان لا یدخل البیت رسول الله به نه ننوته خپل کور ته الا لحاجت مگر د پاره د حاجت. مراد د حاجت نه ډک اودسماتې او تش اودسماتې. اذا کان معتکفا چې کله به هغه اعتکاف کوونکې و. باب غسل المعتکف دا باب دی د وینځلو د اعتکاف کوونکي. په حالت د اعتکاف کې اعتکاف والا لګي سر وینځي د اودس نه بغیر پښې لاسونه وینځي آیا دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ ورې سر وینځلو دام په ضرورتو کې نه دی ښه، سر وینځله په ضرورتو کې نه دی، نو د سر د وینځلو د پاره به بار نه ځي جومات نه. او دس چې دی دا د ضرورتو نه دی، که جومات کې ځای وي جومات کې اودس وکړه، که جومات کې نه وي بار وځه، خو د سر وینځلو د پاره بار نه شي وتی. نو دا باب دی د وینځلو د معتکف، چې معتکف په حالت د اعتکاف کې سر وینځي یا پښې وینځي. حضرت عائشہ بی بی وی دو مسئلے کئی، چه یباشرونی و انا حائزون، رسول اللہ با زما سر مباشرت کو، الک دلتا دا مباشرت نگوری، اگر دا اردو مباشرت ندی چه جیما و کوروال دیخا، دا مانا ندا مباشرت سرمن دا سرمن سر لگول، لکا لاس راوالی دا چاپ سرمن وحی دا سی، یا بدن راوالی دا غید بدن سرو لگی، دا سرمن دا سرمن سر لگول. نو رسول الله با زما سر مباشرت کو، یعنی خپل سرمن مبارک بیده ما دا سرمن سر لگولا، وانا حائزن پا داسی حال که چه زما با دا حیز بیماری و معلومی گی پا حالت دا حیز که دا خز بدن پلیت نده، پا ظاهری پا دا غصره نجاستی حکمیشتا خو نجاستی حقیقی پا که نشتا. اوس که خزا پا حالت دا حیز که لسون پاک دی، او دا لسون روالی پا اوبو کیو وی اوبا پلیت ندی، خیال دا او دا سو اوبو کیو وی دا پلیت ندی، دا غیر دا یو اندام نه بغیر چې دغه په وینه باندې دی، د دې نه بغیر دا غیر نور ټول بدن چې دغه پاک دی. یو وکانه یخرج راسه، رسول الله بر استخبل سر من المسجد د جماعت نه، و هو معتکف په داسې حال کې چې هغه به اعتکاف کوونکی و، فاغسله ما به ول وینځه، ما به ول سر وینځه، وانا حائزن په داسې حال کې چې زما د حیز بیماری وه، ما به د حیز بیماری به مې وله ووینځه، او به مې وله ږومنځ کړه، دا به مې وکړه. استاد صاحب به وي په کور کې خپلو لوریانو له دا تعلیم ورکوي، د خپل کور جینکو له دا تعلیم ورکوي چې بچیانو کله واده شي ستاسو دپاره لوی د اجر او د ثواب دغه دا دی چې د خپل خاوند خدمت کوي، دا هغه سر وینځل، هغه له سر غوړول، هغه له سر چاپی کول، هغه له خپې چاپی کول، دا خدمت وله کوي. الله ښځې ته د خاون په خدمت کې بې اندازې اجر او ثواب ورکوي، بې اندازې. ښځې ته د خاون خدمت ګورې دا د مور او د پلار د خدمت نه مړاندې دی، د مور او د پلار په خدمت چې الله څه ورکوي، ښځې له الله تعالی د خپل خاون په خدمت باندې د هغې نه زیات ورکوي. نو ما وی دا پویول په کاري اکثر کورونو والا د دې نه خبر نه، چېره هغه چې جینکی وادي شي هغه بیا د خاون په خدمت هم نه پوهېږي. باب الاعتکاف لیله، دا باب دی د اعتکاف د شپې. یو سړی وایي زه د شپې اعتکاف کوم، د شپې نفلي اعتکاف، دا صحیح دی که دا صحیح نه دی؟ کم خلک چې دا وایي چې په اعتکاف کې روژه ضرور نه ده، په نفلي اعتکاف کې روژه ضرور نه ده، او هغوی دا وایي چې د نفلي اعتکاف څه وخت هم معلوم نه دی، نو د هغوی په مذهب باندې د شپې اعتکاف جایز دی. ماښام راشه جومات ته ننوځه په نیت د اعتکاف، اعتکاف کوه کوه کوه چې سار جمو شي بس روزه، دوی وایي دا جایز دی. خدا هغه څوک چې څوک وایي په نفلي اعتکاف کې روژه ضرور نه ده، او نه پکې دا ضرور ده چې دروځي. خو د امام صاحب نه چې کوم روایت راځي نو هغه دا وایي په نفلي اعتکاف کې روژه ضرور ده، په نفلي اعتکاف کې روژه ضرور ده، نو چې ته د شپې اعتکاف کې نو دا اعتکاف صحیح نه دی، ځکه صحیح نه دی چې د شپې خو دغه نه روژه، او زمونږه زیات احناف چې فیصله دغه کوي فتوا نو په قول امام محمد صاحب کوي. امام محمد صاحب وی د نفلی اعتکاف د پاره نه روزه ضرور ده، نه روزه ضرور ده، نه وخت ضرور دی. پنځه میلټه جمعات تراشه په نیت د اعتکاف بالکل صحیح ده. وی که په جمعات کې تیرېږي او ته نیت د اعتکاف وکړې دام صحیح دي، په دې دروازه را ننوځې او په هغې وځې او دې منځ کې ستا نیت د اعتکاف هم دغه دی. یو میلټ اعتکاف هم صحیح دی، دوهم صحیح دی، درېیم صحیح دی. نو چې څوک د اعتکاف د پاره روژه نه شرط کوي هغه وایي یو ګنټه هم اعتکاف صحیح دی، نیمه ګنټه هم صحیح دی، پاو هم صحیح دی، د ورځې هم صحیح دی او د شپې هغه هم صحیح دی. باب الاعتکاف دا باب دی د اعتکاف لیلن د شپې. عبدالله ابن عمر وی چې ان عمر زما پلار محترم حضرت عمر سأل النبی صلی الله علیه وسلم هغه تپوس وکړه د پیغمبر علیه السلام نه چې حضرت قال وتوی چې کنت نظرت ما نظر منلو فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې د جاهلیت زمانه زمونږ د پیغمبر د نبوت نه مخکې د اسلام نه چې کومه مخکې زمانه وه هغې ته د جاهلیت زمانه وی ما نظر منلو په زمانه د جاهلیت کې د څه خبرې ان اعتکف چې زه به اعتکاف کوم لیلة یوه شپه فی المسجد الحرام په مسجد حرام کې د حرم کې به زه یو شپه اعتکاف کوم. نو قال رسول الله ورته وایي فاوفی بنظرک ته وفا وکه په خپل نظر هلکه خپل نظر پوره کا. غالبا دا هغه زمانه ده چې غزوه هنین وشو دلته مکه فتح شو اتم کال له هجرت ورپسې لاړل چې دی نو د طایف د غرونو په لمن کې هلته کې د هنین علاقه ده هلته غزوه هنین وشو او د غزوه هنین پسې بیا څه دولس زره صحابه دي دا رالل دا جعرانه نه ده دې جعرانه کې پرېوتل چې پرېوتل څه درې شپې تیرې کړې. نو حضرت عمر دغه جعرانه کې رسول الله ته وایي چې حضرت ما خو په د اسلام نه مخکې په زمانه د کفر کې په ځان دا نظر منلی و چې زه به په حرم کې یو شپه دغه کوم اعتکاف کوم یو شپه، آیا هغه اعتکاف کول په کار دي که نه دي په کار؟ نو رسول الله ورته وایي فاوفی بنظرک وفا وکه په خپل نظر، منډه لاړ شه او دا نظر دي پوره کړه. کم خلک چې دا وایي چې د شپې اعتکاف جایز دی صرف یو شپه اعتکاف کې هغوی دا حدیث پیش کوي هغه د عمر صاحب نظر منلی و د یو شپې تپوس یې د رسول الله نه وکړه او رسول الله ورته وایي منډه وکړه. نو که اعتکاف د شپې نه وي بیا ورته هغه ولې وایي؟ مونږ علما دوه قسمه جواب کوي دوی ته. یو جواب دا دی چې بخاری کې خدا ټکی راغی چې لیلتن راغلی دی که نه مدلی، لیکن د بخاری په شان بل کتاب دی مسلم په هغې کې یومن ټکی راغلی دی، یومن یومن راغلی دی ما حضرت نظر منلی دی د اعتکاف یومن یو ورځ. که ته دلته مونږ ته دا وایې چې لیلتن راغلی دی نو مونږ وایي په مسلم شریف کې چې هم دا روایت چې راځي نو هغه یومن دی. غالبا داسې چل شوی دی چې عمر صاحب یو شپه او یو ورځ اعتکاف منلی دی. دلته رسول الله ته وایي حضرت ما یو شپه او ورځ اعتکاف منلی دی. بیا چې خلک نقل کوي نو څوک شپه نقل کوي او څوک دغه نقل کوي ورځ، ورنه دا یو شپه ورځ او یو شپه ورځ اعتکاف چې تاسو کوئ دا صحیح دی. دویمه وجه دا ده چې دا حدیث باندې خو مونږ د نورو ته وایو تاسو هم عمل نه کوئ. یو سړی په حالت د کفر کې نظر ومني نظر او بیا هغه مسلمان شي هغه د کفر د زمانې نظر پوره کول ګورې دا ضرور نه دی. ښه ته چې نظر منې علی به ستا دا نظر صحیح کیږي چې ته مسلمانې. که مسلمان یو سړی نه وي او هغه نظر ومني او بیا رستو مسلمان شو اغه نظر وفا په د باندې ضروره اغه نه ده. نو دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوفی به نظر کا، د دې دا مطلب نه لري چې اغه نظر پوره کا، خو د زمانه د جاهلیت او مطلب دا دی لاړ شو اوس دغه وکا، یو نوی دغه وکا، اعتکاف وکا. باب اعتکاف النساء، دا باب دی د اعتکاف د خزو، خزی دی او اغوی اعتکاف کوي، نو د خزو اعتکاف شته که نشته؟ تاسو ووی چې د خزو د پاره افضله طریقه دا ده، بهتره چې هغوی په رمضان کې اعتکاف کوي نو په کور کې دی کوي، بهتره دا ده. لکه منځونه دوی فرض په کور کې کوي، نو دغسې اعتکاف هم دوی په کور کې دی کوي. او کور کې د کم ځای کې کوي؟ چې په کور کې د ښځو کم ځای د ځان دپاره د مانځه مقرر کړي هلته دی کوي، او که مقرر ځای نه نو ځان له د یو کوټه یا یو ځای مقرر کړي، بس هلته کې دی ناست وي او بلا ضرورت یې د دغه ځای نه نه ځي. دا یو ده چې که په جومات کې انتظامي او ښځې هم قابل اعتمادي او دوی راضي په جومات کې اعتکاف کوي، خو جومات کې د ښځو لپاره انتظام ځای شته، ښځې هم قابل اعتماد دي، مثلا پیغلې ښځې نه دي، پخې عمر ښځې دي، نو صرف دونه به ورته ووایه چې یجوزو، د اعتکاف څه دی مدلی؟ جایز دی خو ګورې افضل نه دی. د ښځې دپاره کور کې اعتکاف بهتر دی. لکه تاسو وایې کنه فرض مونځ دی، نو فرض مونځ چې دی ښځه که په جومات کې کوي انتظامي هم صحیح دی، او چې په کور کې کوي هم صحیح دی، خو د کور مونځ ګوره ډېر افضل دی دغه نه د جومات نه. ګورې حرم ته الله څونه لوی مقام ورکړی دی. حرم یو ښځه په مکه کې اوسي، که ښځه راځي حرم ته او په حرم کې مونځونه کوي هم جایز دي، خو که په خپل کور کې مونځ کوي د کور مونځ د حرم د مونځ نه د ښځې لپاره بهتر دی. دا زموږ زنانه چې لاړې شي ټیک ده چې د هغوی جذباتي او د زنانه او د شریعت مطابق د جذباتو خیال ساتي. استادان وایي دا ښځې چې هلته تاسو بوځې نو د مانځنې مه منې کوې چې دغه له به نه ځې حرم ته، ټیک د منې کوی ما، خو دونه ورته ووایه که مور دی وي او که ښځه دی او که لور دی، ورته وایه مورې یا ښځې یا لورې. مسله دا ده چې په دې خپل هوټل کې ته که مونځ کې دا ستا دپاره د حرم له مانځه نه دغه دی بهتر دی، ځکه چې په حرم ته چې ته ځې نو دونه د پردې خیال نه شي ساتلی لکه څونه چې دغه کې کې. دقسې د اعتکاف مسله ده، خزه ته چې په کور کې کم اعتکاف کې هغه افضل لی داغه اعتکاف نه چې ته په دغه کې کې جمعات کې. لته به راشي رسول الله د ښځو اعتکاف دا خوښ کړی نه دی، او داسې راشي د هغه بیبیانو اعتکاف شروع که په دغه کې جمعات کې، د هغه په طبیعت دونه زور راغی چې هغه شروع شوی اعتکاف یې منځ کې پرېښو لاړو کور ته. حضرت عائشہ بی بی وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر، رسول اللہ با اعتکاف کو پا غلس و آخر شپو کی من رمضان در رمضان در رمضان کل چی بروز و دا منزل ٹیم بنو مسجد نبوی و خالی و ایسوک بنو، نو چه نبو نو فکنت ازرب له ما بوهل د رسول الله د پاره خبا ان خیمه، و جمعات کې به می د رسول الله د پاره غ پرده تاسو چې وته وای خیمه به می ولا هغه پرده به می ولا وهله ابه می ولا جوړوله. فکنت ازرب له ما بوهل او جوړول د رسول الله د پاره خبا ان خیمه، رسول الله به د اعتکاف ځای ته کله ننوته، فیصلی صبح، رسول الله به د سبی منځ وکړه. دا یویشتمه شپه نه ده، چې یویشتم شپه به تیره شوه او سهار به د سبې منځو کو، نو ثم یدخلو بیا به هغه خپلې خیمې ته او خپلې پردې ته داخل شو، بیا به داخل شو. دا تاسو هدایه کې ویلی دي، اعتکاف چې تاسو کوی ابتدا د اعتکاف به د کم ځای نه کوی، شروع د اعتکاف به د کم ځای نه کوی، کم وخت نه کوی. دا ځینې امامان وایي د سبې نه، د سبې جمع چې وشي د سبې د جمع پسې دقه وخت نه به اعتکاف شروع کوي. وګورئ کنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې یویشتمه شپه تیره شوه، سهار به یې مونځ وکړه، د مانځه پسې به بیا هغه خپل دغه ته هغه خلوت ته چې هغه کمه خیمه وه هغې ته به ننوته. عام علما وایي، زمونږ علما هم دا خبره کوي چې ابتدا د اعتکاف دا به د غروب شمس نه وي، چې د شلمې روژې په ورځ باندې نور پریوزي نور، او دغه دی دا یویشتمه شپه شروع شي، د نور د پریوتلو نه مخکې مخکې به اعتکاف ولې جومات کې زیریږي. چې دا نور پریوته د شلمې ورځې دقه وخت نه دغه شروع کیږي اعتکاف. پاتې شو دا حدیث، نو هغه په حدیث باندې د هغې بیل مطلب دی. هغه دا دی، رسول الله له به خیمه والې شوې وه، خو دا یویشتمه شپه نه ده مدلی، دا به رسول الله خیمه کې نه کوله، د نور د پریوتو نه به مخکې جومات ته ننوت، خو دا ټوله شپه به یې بار تېره کړه جومات کې د خپل خیمې نه بار. نو بیا به چې خیره سره د سهار مونځ یې وکړه په یویشتمه ورځ، نو بیا به د خپل خلوت ته دغه شو، بیا به د خلکو نه ځان پناه کړه او ننوته به. دا نه چې په دغه وخت کې به جومات ته ننوته. ښه، فاستاذنت حفصتو، نو اجازه وغوښتله حفصې عایشه ته د حضرت عایشې نه، ان تضرب خماء، چې دا هم ووایي د ځان د پاره خیمه. اصل کې دا دی بل ځای به راشي، په دې یویشتمه شپه باندې د رسول الله د پاره هم خیمه جوړه شوه. حضرت عایشې بی بی هم ځان له په جومات کې خیمه جوړه کړه چې زه به اعتکاف کوم. حضرت حفصې بی بی هم د حضرت عایشې بی بی نه اجازه وغوښته چې تم اعتکاف کې، رسول الله هم کوي که ستاسو اجازه یې تاسو خوا سره به زم ځان له خیمه جوړه کړم. وی ښځه ډېره ښه ده چې عایشې بی بی ځان له خیمه وواله، حضرت حفصې ځان له خیمه وواله، حضرت زینب نه وه. د دې خوی داسې و لکه د زمونږ پښتانه دا زد پکې و. هغې وی چې پلانې پلانې په جومات کې خیمه وی، نو زه به نه وم. هغه هم راله په یویشتمه شپې دغه وکړه خیمه وواله. که ستاسو خیال یې څلور خیمې شوې، یو د رسول الله وه، یو د حضرت عایشې وه، یو د حضرت حفصې وه، او یو د حضرت زینب وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جومات کې اخواته په ډډه باندې شپه تېره کړه، چې سهار جمع شوه چې رالی څلور خیمې لګېدلې دي. وایي دا یوه خو زما ده، نو دا بله ده چا ده؟ او دا بله ده چا ده؟ وایي حضرت دا خو بیبیانو دغه کړي دي. وایي نو دومره غصه شو چې د ډېرې غصې نه طبیعت خراب شو، او هغه شروع شوې اعتکاف یې دغه کړه. پری خو کله ناکله سړی د چا د تعلیم دپاره ځان غصه کړي، او هغه شروع شوي وایي زه دا ډوډۍ نه خورم یا دا چای نه څکم، کور والا له تعلیم ورکوي، دقسې رسول الله سلم هغه شروع شوي دغه پرېښو. معلومیږي دا خبره چې د ښځو دپاره په کار نه دی چې هغه دی په جوماتونو کې دغه کوي ښه اعتکاف کوي. ګورې دی که ډېرې مسلې جوړېږي، اګر که هغه انتظام پکې وي، اګر که ښځې قابل اعتماد وي، خو ښه خبره نه ده. بیا رسول الله دا شروع شوی اعتکاف نو د دې قضۍ راوړله قضۍ. نو یو روایت کې داسې راځي چې واړه اختر میاشت کې راوړه، یو روایت کې داسې راځي چې کال له نه ده، کال له چې بل رمضان راغی، نو په بل رمضان کې دا منز عشره چې دی دا دغه وکه قضه یې را وړه او اخري عشره بیا خپل اعتکاف و. ښه، فاستاذنت حفصتو، نو اجازه وغوښته حفصې عایشه د عایشې نه، یا د دې دا مطلب چې عایشې بی بی زه وم تاسو سره خیمه ووم، لیکن استاد صاحب وی داسې معنا مه کوئ. د دې دا معنا ده، حفصه ویو عایشې ته چې عایشې زما د پاره د رسول الله نه اجازه وغواړه. فاذنت لها، خدا دویمه معنا صحیح نه ده، فاذنت لها حضرت عایشې اجازه وکړه چې راځه تم. فضربت خماء اغیم ځان له خیمه وواله، فلما راته، هر کله چې دا حالت ولیده، زینب بنت جحش، دام در رسول الله بی بی ده، غالبا در رسول الله د ترور لورم ده، زینب بنت جحش چې دا عایشیم بی بی خیمه وواله، حفصیم خیمه وواله، نو زه به نه وم. نو ضربت خماء اغیم ځان له په جومات کې خیمه وواله، آخره بله نو څلور شوې. فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم، کله چې سبای که پیغمبر علیه السلام چې سبای که مونځې وکړه او داسې رالل، نو را الاخبیه، هغه ولیدلې خیمې، دا څلور خیمې وې، یو د دوی وه، درې د بیبیانو وې. فقال رسول الله، وی ما هذا، دا څه دي؟ فاخبره، نو هغه ته خبر ورکړی شو چې دغه د عایشې ده، دغه د حضرت حفصې ده، او دا د زینب ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نو پیغمبر علیه السلام وی خا، نو په دې کار باندې تاسو ګمان د نیکې کوي، دا د نیکې کار دی چې دا دوی کوي. نو پمرسم وی آل برو، آیا د نیکې کار چې دی تورو نه بهن، تاسو ګمان کوي په دوی چې دی بی بیانو د نیکې کار وکړو، دا ګمانم دی، دا د نیکې کار نه دی. آل بر، آیا نیکی چې ده تورو نه تاسو ګمان کوئ بهن نه په دوی چې دا دوی ښه کار وکړو، نه. نو یاد دی دا مطلب چې د ښځو اعتکاف جومات کې ښه کار نه دی، یا دا دی چې دا څه لږ داسې زد غوندې راغلی و چې عایشه اعتکاف کوي، حفصه وایي زه به هم وکم، چې د دواړو اعتکاف وکړو نو زینب وایي زه به هم وکمه، نو دا خو بیا د نیکۍ کار نه شو، دا خو داسې زد غوندې راغی. ښه، فترک، نو ما وی د هغوی په طبیعت دونه بوجو چې هغه شروع شوی اعتکاف چې دی، فترک الاعتکاف، رسول الله پرېښود هغه شروع اعتکاف، ذلک شهر، په دغه میاشت، او چې اعتکاف دې شروع که کنه، د دې سر ته رسول په تا واجب دی، او چې په مس کې دې پرېښو نو ګورې بیا به یې قضۍ راوړې. او ثم اعتکف، بیا رسول الله اعتکاف وکړه، عشرن لشپې من شوال، د شوال د واړه اختر په میاشت کې د دغه اعتکاف قضۍ راوړله، لشپې بیا اعتکاف وکړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم